li nibda billi nirringrazzja l-Sinjura Terry għall-impenn tagħha għall-letteratura u għall-istorja ta' Birti Tara u anki minkejja għad-diffikultajiet li ssib tibqa' tippersisti u serata bħal din ternexxi wkoll. Mela, tfuliti f'Birki Kara. Tfuliti f'Birki Kara nozza b'ferħ, ħeġġa u ħrara. Ġodaċkej ken terran, erba taħwa b'wiċna daħkan. Qudiem darna ħafna għeliqi, kont narhom minn wara t-twieqi. Fejn fuq wara ħaddim Giuseppe, kont tista' ssib xi żrinġ u anki xi marżeb. U miċċokon ħabbejt l-iskola, niġri naqbeż u maċnut nola. Fuq il-monti ta' Birki Kara, issib minn kollox, dejjem hemm xtara. Triq il-kbira, f'tarfa s-suq, toroq wiesa sqaqin u djuq. Xi kultant stazzjon il-ġinin, niġru tulu qisna firin. Mbagħad, vista sal-Vitorja, ngħidu talba qaddisa u glorja. Ma missieri kull knisja nżuru, waħda f'oħra konna nduru. Santa Lina, Sant'Urrocco, San Paul, ħeġġu fina il-fidi u d-dawl. U tal-Karmnu, San Giuseppe, Sant'Antnin, għamlu minna tfal bilaqal u twajbin. L-ewwel silta mużikali. L-aħħar bidwi f'wiet il-għasel. Lirika ta' Alfred Cisant u mużika ta' Paula Bela. B'arranġament ta' Elena Muscat għal żewġ violini u gitarra. Il-kantant huwa Malkin Pisani. Li se jkanta mal-mużiċisti Doriana Falzon Domenici, Elena Muscat u Joseph Gauci.